أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سورة البقرة دا دریم ایسه شروع وا چې پای کې مسله د قتال فی سبیل الله ذکر کیدله، چې کوم د الله دشمنان دي د الله د یووالي او د نبی د رسالت نه انکار کوي نو دای سره وجنګی گئی. بیا یې کې سلور بابونو، اول باب پای کې یو سل پنځنوی آیت پورې وو، او دویم دو سوا سوالسم آیات پوریں. دتیزن دریم باب شروع کی گی او دا بئی دو سوا دو سل وقتم آیات پوریں، او دی اتیش آیاتونو کی با اتلس احکام ذکر کئی. اول حکم بیان دا صدقی نفلیے، دای بار کی تپوس شو الله دای جواب را لګله، قل ما انفقتم من خير فللوالدين. دیم بدا ذکر کوي چې مدار د شر او د خیر د پاقل انساني باندې نه ده. دا ذکر کوي 218 آیات کې، كتب علیکم القتال وهو کره لكم. دریم حکم پای کې احترام د اوقات مقدسه، چې کوم وختونو ته الله تعالی عزت ورکړي دی دای احترام وکړي. ادا به ذکر کوي 218 آیات کې، یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه. سلورم حکم به ذکر کوي په اړه شراب او جواری کې، 219 آیات کې، یسالونک عن الخمر والمیسر. پنځم حکم پای کې په اړه د ایتمانانو کې، ایتمان بچی دی یا پاتې شو دای مال بخره نه بلکې دای اصلاح وکې، 200 آیات کې، یسالونک عن الیتامى. شپږم حکم آف اړه د نهی عن نکاح المشرکات، مشرکی خدی آپ نکاح بند ماخلا ایسر نکاح مکوا، اسنو چرائی دا نکاح سبب اگر دیستا دا کفر ہم. دا با ذکر کئی 221 آیت کے، ولا تنکح المشرکات حتی یومن. وم حکم با ذکر کئی النهي عن الجماع في الحيض، زنانه د بیماری حالت دی نو ایت قربان نزدیکت د مکوا. دا 222 آیات کې، ويسالونك عن المحيض قل هو اذن. او اتم حکم چې ا طریق اتيان النساء بالجماع، چې مقصد د دیواله قربت بسي او طریقه دا آئے بسید، 223 آیات کے، نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم اللہ شیعتم وقدمو لانفسکم واتقوا اللہ. بل حکم بائی کی بے ذکر کئی، نہم حکم تعظیم و اسماء اللہ، اللہ نمون دین دائی تعظیم کوا دائی عزت کوا. 223 آیات کے، ولا تجعلوا الله عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا. لسم پای احکامات کے مسئلہ ایلا، ادا ذکر کئی 228 آیات کے، للذین یؤلون من نسائهم تربصوا اربعت اشهر یولسم پای کې ذکر د نکاح ثانی د پاره د متطلقې و طلاق ور کله شوې صد د آیت طلاق مغلظ ور کله شو اتر او پورې د اول سړی نکاح ته نشی راتله تر سو پورې چې دویم سړی سره نکاح نه کړي دو سوا درشم آیت کې فاین طلقها فلا تحل له من بعد حتا تنکه زوج غیره دولسم بابا پای کی بیا مسله رضاعت والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین دو سو دو در شمایت کے دیالسم پای حکمنو کے عدت و متوفا عنها زوجہا وخذ دا دائی خاون مرشو دا دا خاون نفاتشوانو دائی دا پارس عدت دے دو سوا سلور در شمایت کے والذین یتوفون منکم ویزرون ازواجن سوالسم حکم چلے النہی عن النکاح فی العدہ دا اکر چار خاون ملڈیا دا غم حالت کی دا ندائی سر با عدت کی نکاح بنکے دو سوا پینزے در شمایت کے ولا تعظم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلا ان جلسم حکم پائے کہ ا الطلاق قبل الدخول یو سڑے دے ا نکاح تڑے دی دا دخیر سرا ملاو شو نه دے چ دی کہ نوبت د طلاق راغه دای سو حکم نے نو دو سوا شپک دیر سمایات کے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه شپاړسم حکم آدای د مسائلو کې مشغول شي اسنه عبادت در نه پاتې شي نو المحافظه علی الصلوات د منځونو په پابندۍ کې دو سو اته در شمایات کې حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین او واللسم حکم اغا الاحسان مال متوفا عنها زوجها آخدا چرائی خاون مرسوئے دے یواز کنڈ پاتشوئے دا مدائی سر بدا احسان معاملہ کے دو سوا سلوی احتم آیت کے واللزین یتوفون منکم ویزرون ازواجا وسیطا لی ازواجهم متان للحول غیر اخراج او اتلسم حکم چرے او احسان د عامه المطلقات سره عامه خزي دي دای سروم د احسان معاملې کې 201 احتمالات کې وللمطلقات متاعن بالمعروف حقا على المتقين بیا بعضنا سلورم باب شروع کی د اخر د حصے پورې الله رب العزت فرمایي يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ تپوس گئی دستان چسو شے خرچ گئی دے اللہ وی دستان تپوس گئی چیسو شے خرچ گئی دا تپوسونا دی صورت کی تقریباً شپگ راغلی پا يَسْأَلُونَكَ سرا او بیا ځنه ته پوسنای هغه دي چې پای کې واو ذکر کړی دی او ځنه هغه دي چې پای کې واو دانه نه راوړي لکه دلته چې واو نشته یسالونکا بیا ور پسې 211 کې یسالونکا عن الشهر الحرام التم واو نشته او ځنه احکامات با ځنه ته پوسنه پای کې هغه دي چې هغه واو ذکر کړی دی لکا 219 آیات کے یسألونک عن الخمر والمیسر بی ویسألونک ماذا ينفقون آدھے سوال نمکی وورا وڑے دے دا کم دے چو وو نشتے دے کی اشارات و وحدت تحیدات تپوسونا تقریبا یو وقت کی شوی دی او چو کم دے وو راوڑے نواو دا عطفی دا تقاضد مغایرت کئی مقتضی دا مغایرت دیں اشاره د دې طرف ته چې دا تپوسونه شوي دي نو اوقات مختلفه او کې شي مختلف اوقاتو کې ځکه زنو سره واو راوړي او زنو سره نه راوړي یسالونک ماذا ينفقون تپوس کې استان چې څه شي خرج کوي دی ماذا ينفقون مال من اي مال ينفقوا دا کوم مال نه خرج کوي قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين تور توا اج خرج کوي تاسو د مال نه نو فللوالدين پس په مول پلار باندې او خپل خپلوانو یتیمانو او مسکینانو او مسافرو باندې پای باندې خرج کوي تاسو ظاهر باندې یو اشکال لازی آدای چې تاسو شه دې وای جای کوم مال خرج کړي او جواب کې ورته وي بیان المصارف کې شف للوالدین والاقربین والیتام والمساکین مول پلاړ خرج کوي اقرباو باندې تیمارانو مسکینانو باندې جواب چې دا موافق د سوال سره نه سوال چې ار دې مبارک دې چې کوم څه خرج کړي ما کوم مال نه خرج کړي او جواب دا وارد مصارفو کې دي د دین علما چې آج مختلف جوابونه کوي یو جواب دا چې دې ته جواب ویل کی اعلی اسلوب الحکیم مانا دا چې دیو دا سوال دا داسې وکارو چې خو خرج کو مالونه خرج کو خو پچا باندې خرج کو دا سوال دې طریقه وکارو ځکه آیت کې بیان المصارف وکړي چې فلل والدین والاقربین والیتام دا جواب علی اسلوب الحکیم نه ځکه بیان المصارف وکړي دم قل لا چل تک سوال دی اسالونا کما زین فقون لا شیل او دایل پر جواب دای سره موافق دی ادارې چې ما انفقتم من الخير اغه چې خرج کوي تاسو سمال نا کمال څه چې خرج کین او دا فلل والدین والاقربین دا به تشریح ددا جواب ده دا به جواب او سوال کی دا موافقت شته دریم قول لای چې دلته کې دا اصل کې دا سوالین دي دو سوال دي په دې باندې دا په جوابونو مختلف دو جواب ورکړي دي یو سوال چې مذکور دی آیت کې او دویم مقدر دی یسالونک ماذا ينفقون وعلی من ينفقون تپوس کې ستانه چې څه شي خرج کړي دي او پچا باندې خرج کړي ماذا ينفقون وعلم ينفقون مال خرج کړي نو څه مال خرج کړي څه شي خرج کړي پای کې او بیا خرج کړي نو دای مصائب بسې نو دا ما انفقت من خیر دا جواب درې سوال مذکور دی چې اسالونک ماذا ينفقون او دا فلیل والدین والاقربین والمساکین وابن السبیل دا جواب دا سوال مقدر دے چه علام ينفقون قل ما انفقتم من خیر فلیل والدین والاقربین والیتاما طور توا آج خرج گوی تازن مالنا خیر المانا من مال او مال باندې اطلاق د خیر کې مخکې شوه د یو صلیت آیات کې زکه چې کله حلال مال وینوا سبب د خیر ګرځي او دې د خیر من وجهین وې فلل والدین بس خپل خپلوانو پس په مور او پلار باندې خپل خپلوانو ایتمانانو مسکینانو مسافرو باندې وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم او آج کوي تاسو کار دني کوي نو يقنن الله پای باندې عالم الله پای باندې خبردار دي پوهه پای كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم دیدنا دویم حکم ذکر کئی او دیکھ بیان دے او قانون کلی دے او قانون کلی دارے چی مدار د خیر او د شر دا پا عقل باننے دے زکا عقل دا ہر انسان جے دا کامل نے کراتے یو شیخ کر یو آچے پائے کی شر ویدا دا پارا او کله دته یو شی چې عاشر ور دکار یو دته بار بار کې خیر وي او تی علیکم القتال وهو کره لكم فرسل شه دیو تاسو باندې جنگ کول د کافر سره وهو کره لكم او دابت لګی تاسو ته لا یو تاسو باندې قتال چې فرسل شه دیو تاسو ته بد لګی آیات باندې یو سوال دی صحابه او قتال دا بد نه کار جهاد ورته بد نه کار بلکې ای بابا تمنا کوله چې کافر سره زمو مقابله را لوم پای کې شهیدان شوه ای هرته تمنا او ارزو کول الله ای تاسو ته بد لګي د دیو چې ای په میدان جهاد کې نو ای با شعر به ویل لخصاره جنگ یہ خندق آسخ جنگ نے یہ پائے کہ خندق ہم کنستل دیو یا اگدہ فاصلہ کنستل دی کافرانو یولوی جماعت یولوی تعداد دلکم سلمانانو مقابلہ کرا لے دیں پائے کہ صحابو اشعار ویلویل نحن اللذین بایو محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دائرہ حالات نقل کلی جی صحابہ و خوشالی نویل نحن اللذین بایعو محمد من آخل کیو جی من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بیت کرے پس باندی علی الجہاد ما بقینا بدا جہاد باندی ترسو پوری زمان پا بدن کے ساوی دائرہ جہادن سر امینو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی جواب ورکاوی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغبر الانصار والمہاجرہ یا اللہ بل جلنشتے ظن روایت کرازی نبی علیہ السلام اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغبر الانصار والمہاجرہ دارنگی آئی با شہادت تخشار ادل ایمان حالت کے پائے بند مرگ راتل دابائی باعث دخشال مسرت گنلو لکا خبیب رضی اللہ عنہ آج اکلا بسولئی کئی بان لے او کافر پاوان نے حملہ کئی نواز سوئی ما ان ابالی حین اقتل مسلمن على اي شق كان لله مصرعه وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك لي في اوصال شلو ممزعه وزر دي فروان نتا تم ذکر الله د پار مسلمان ملکه ما صابو خدا بنو غنلي بلکې زائد قتال سره دمر مينوا چکلا با عمر کمونو دی گوتو پا سربان لی او دری در زلویخ کارا شما زلویخ کارا که دو پارا زان کارا که ورد پارا دی پنجو پا سربان لی او دری در لای تاستو بد لگی جواب دار اکراحت دا دو قسمان لی یو تا کراحت طبعی وی لیکی اختیاری آ کراحت آبت گنل چا انسان پر اختیار تراشی دیکھ پی نوڑی و شوق اور ترن کی گی دویم چرے آئے تا کراحت طبعی ویلے کی غیر اختیاری د طبیعت داسې درون شانشي بغیر د قصد د اراده او د اختیار نه د ذکرات طبعی غیر اختیاری ویل کی. آیت کې کوم کراهت ذکر دی نو نه مراد کراهت طبعی اختیاری نه دی بلکې کراهت طبعی غیر اختیاری دی. تاسو په طبیعت باندې کار ګران لګیدا یقیني ګران لې بیا دغه په جهاد کې کور پر خودل دی اولاد پر خودل دی مالونه پر خودل دی کله پر خودل دی کله پر خودل دی دشمنانو سره مخامخ کېدل دی ټول ګران کارونه دي. بے کرہ او کرہ کے کرہ بضم الکاف او کرہ بفتح الکاف دے کے تفسیر ماوردی کی فرق کرے رہے ہیں. کرہ لے کے ادخال المشق علی النفس من غیر اکراہ احد جن نفس باننے مشقت راشی تکلیف راشی آئے باننے چاہ اکراہ نہیں کلی زور پچا نہیں کلی اسی پائے بان جزدرن والے او بوجھ راشی ادخال المشقت علی النفس من غیر اکراہ احد او کرہ لے کے ادخال المشقہ فی النفس بے ادخال احد بفتح الکاف جشی ندا او مشقت مراد دے چا دا اکراہ و زور پا سبب سر راشی دل تا کرہ دا کرہ ننا واسان تکرہو شیعن وہو خیر لکن او قریب دا چی بد گنی تازی و شیع و ویع دیر خیر ستازو لپارا تاز تا پا اعتبار دا طبیعت سر درن در تخکار مشقت والا او پا اعتبار دا انجام سر پایا کی ستازو لپارا خیر وی واسان تحبو شیع و هو شر لکن او قریب دا چی خواہ گنی تازی و شیل را ویع دیر شر ستازو لپارا ظاہر کی تا دا پائے کی فائدی کاری پہ اعتبار دا انجام سرا نقصانی استا ہے پارا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئے گئے و تا سنو پوئے گئے دائے انجامات اللہ تو معلوم نہیں. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير دیکھ دریم حکم ذکر کئی چی احترام دا اوقات مقدس ہو چی کم عزت من وقتونا دینو دا خیال بساتی دا احترام مکے بیاں پس این چی دا عشان نزول کی دعا قول علی کی یو قول دائی چی پائے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو لخکر اولے گا امارت دا عبداللہ ابن جحش کے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ پائے بند مشرق چی کلا دا لخکر لارنو دائی خیال داو چی دا گنی دا جماعت ثانی آخری ورز دا سلورم خوری آخری ورز دا او حال داری چی آولنی تاریخ در رجب او رجب چی دا پا اشور الحرم حرم کے آمیش دو دی عزت کی آولن میش چی آمیش در رجب دا صحابہ و کافر و منس کی قتال شو پدا یورز بننی پائی کی کافر و یوکس دومن شو راعی شور شروع کوچو گرن نور تو ہوئی تا دا اوقات مقدس و خیال ساتے او پاک پلے پائے کی قتال شروع کو صحابہ پائے بن پریشان شو تو پو سنے شروع کلل اللہ آو میش تیرے عزت چیری آخو عزت من دیدی دی یوازی دی میش رو عزت تو پو سنے ہو کئی خو پائے کے اللہ دلارنو بندول کی پائبان نے کفر کی مسجد حرام نہ خلق کو باسی مسلمانان چه آواز نے شرک نہ کہ ندا خردا ہی نڈی رگٹا گناہ دا دویم قول لاری دا صحابه و عمره لطلیو سریه پا طور نو تلی عمره لطلی لار که کافران سرطا مقابله را آلی دا آد رجب اولن تاریخ دی پایی که کافران یو کسمن شوی نوائی شور شروع کری صحابه پریشان شوی را آلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کری یسألونک عن الشهر الحرام تپوس کې استانا په باردا مېشتو عزت کې قتال کول پای کې جنگ کول د اشهر الحرم په باغ تپوس کې معنا د قتال کول پدای کې دا دې مې شو کې قتال څنګه نه دا اشهر الحرام چې دا مبدل منه ده او قتال په دا بدل استعمال دی داینه قل قتال فی کبیر طور تو جنگ کول په دې کې دا غټه ګناه وصد عن سبیل الله او بلل دلال الله دلال نو خلق بلل او داینه بندې دل په خپلم بل شو نور منده وکفر به او کفر کول پای باندې والمسجد الحرام وبند ولد المسجد الحرام لا واخراج اهله منه اكبر عند الله واستل دا اهل دای د مسجد الحرام لا غټه ګناه پنځ د الله باندې واشر الحرم کې قتال کول دا کبیره ده وصد عن سبيل الله پایبند کفر کول او صد عن مسجد الحرام و اخراج اهله من هدا اکبر ده دا داینم غټه ګناه ده والفتنه تو اکبر من القتل او شرک جه دا غټه ګناه ده قتل نه معنا والفتنه دو معاشرک المشرک اشرک دو مشرک جه اکبر من قتل فی الحرم مشرک دا شرک ول په بیت الله کې حرم په خوا کې دا د وجل نغټه ګناره چې کومه وړه ګناره دا عبارت کې تاسو تپوس کوي بای ترازونه کوي او په غټه کې بخپل مبتلا وي مشرکان ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا همیشه وای دی چې قتال وکړي استاد سره دا لا یزالون دا مثال دی دا آیت پاره چې کوم نحویان وي نفی چې په نفی داخله شي نو معنا د اثبات پیدا کوي لکه زال چې دام په معنا نفی سر راځي پای باندې بیا دخول د لا نفی رااله النفی چې په نفی باندې راخله شي نو اثبات پیدا کوي مانا همیشه وای دی چې قتال وکړي تاسو سره تر دې چې واړی تاسو د دین تاسو نه ستاسو او کوسي برشي دلته دا ان چې له دار استبعاد د فار ده شر د فار نه مانا دا کدی قدرت به مو زی پدیوال نه تاسو پاړه ول باندې قادر شي نو تاسو لکشان سوالم نه کوي تاسو بر دین نه اړی بیا والله تاسو باوړین او مَن یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اوسوک چې واړې د پتاس کې دین خپل نه پس مړ شې یَرْتَدِدْ مَن ارْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ د خپل دین له مرتد شو کفر تلاړ فیموت و هو کافر البسمل شراب داسې حال کې چې کفر کوونکي اسلام کې او بیا د اسلام نه کفر تلاړ مشرک شو او دې شرک حالت کې باندې مرګ راغی واولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة پس دا کسان برباد شوی دی عمل دی په دنیا او په آخرت کې. لای مرتد شوی نو اعمال به بربادیږي. بدا یو اختلافی مسئلہ دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام صاحب کے چاہے پن نفس اعتداد سرا احباط دا عمل و راضی او کنا مانا یو سڑے مومن دے مسلمان دے عملنے کے لیے نیک منزونے کے لیے نور دنے کے کارونے کے لیے دائیں نفس نعوذ باللہ دا مرتد شو نو آیا پدې نفس ارتداد سره داغه د عملونو برباد شو عمل سابقه وکنا. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې نفس ارتداد د محبت د عملونه دسر عمل نه بربادي تر دې پورې چې آل رب حالت د کفر کې مرګ راشي حالت ارتداد کې مړ شي. که حالت الارتداد که مرشنو بیا عمل دا پنیزم باطل لی. دلیل دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا آیت دے ومن یرتدی منکم عن دینه فیمت وهو کافر دخپل دل نواهو تا مرش بدا سی حال کی جی کافر دے فاولائک حبتت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دا عمل برباد دی بیا. امام سوای چې نفس ارتداد دا محبت دا عمل صالح و دے برابر خبر دے کدا پا کفر باند نمر شوکنا مانا یو سڑے دیا مسلمان دے ودائن رست مرتد سنعوذ باللہ پا دے ارتداد سر امام سوای دا عمل سابقہ دا برباد شو وس کړي اسلام راول لاین رسو باندې نور دي کامل بشمار لکی یا سابقه عمل نه زبر باد شوی دي. او ایمان سره لپاره دلیل چې د سورۃ المائده 5 آیت ده چاین معلومی چې نفس ارتداد چې دا محبت د اعمال ده پای سره عمل نه بربادیږي. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يجاج قد وردك كفر للإيمان سر إيمان راول وهو بيداعنا رسط جه كفر يوكر فقد حبط عمله فسيقنا البرباد شمل لنزا. نزلت دا كفر دا ارتداد د دو دای مقید کله نه په حالت د موت سره مرتد یو بیا پای باندې مرشینو عمل نه برباد دی. دل دای چا چې کفر او پس د ایمان نه ایمان سره کفر ګډوډ کړ دا عمل نه برباد دی. وهو فی الاخرۃ الخاسر وی ودا په اخرت کې تاوان ورنا تاوان به دا عمل نه برباد شي. داشن د سورۃ آل عمران 50 یم نمبر می ودل تو افهم تو وکافر اند زیادت قباحت دفا ذکر کړل سمانا یو دای د اسلام راول یو دای نو رسول مرتد شو ابتدا اختیار کو او بیا د عمر لوی بی دین شو په ځبال لمر غاین په حالت د کفر کې برائے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَذَاكَ سَانَ الْبَرْبَادِ يَمَلُّ ذِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَذَاكَ سَانَ جِ دَاوُرُ وَالَادِيهِمْ دِي بَي پای کې هميشه لای جانلم ته بځي پای کې هميشه پراته. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله یقینا آکسان چې ایمان راوړ او آکسان چې هجرت کړي او جهاد وکړي په لار د الله کې جادو فی سبیل الله جادو من قاتلوا ای قتال کړي دي اولائک ارجون رحمت الله دا کسان چې دوی می ساتي د رحمت الله الله ز رحمت دی امید ساتي ادیت ویل کی ال ایمان بین الخوف والرجاء ایمان پمیز د ير او پمیز د خوف کې خوف او تم امید کې یو طرف د دې عذاب الهی نه یری کی آی نه یره کوي او بل طرف د دې الله تعالی د ایز رحمتونو امید ساتي رحمت نا مراد دل دا جنت دے دید رحمت دا اللہ تعالی امید ساتی مانا دائے جنت تما ساتی چلا با مد جنت راکے یا ارجون دل تا بمانا دا خبر دے و بمانا دا مرسد دے مانا یقین اللہ کسان چا ایمان روڑے و اجرت دیکھ و جہاد دیکھ پلار دا اللہ کے نو دید امید ساتی دا رحمت دا اللہ تعالی وَلْيَرْجُوا رَحْمَتَ اللَّهِ دیلا پکار دی چې دومره ځان کړی نو دی د الله د رحمت نه الله د رحمت امید او تمه ساتي والله غفور رحیم الله دې بخنه کوونکی او رحم کوونکی يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيمَا اسْمُ الْكَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ دا سلورم حکم نے النہی عن الخمر والمیسر زان دا شرابون او ساتے او زان دا جوارین او ساتے بیا قانون دا قرآن کریم دا ہے چاہ مثال ذکر کے او مراد پائے سر قانونی کلی وی او آئی تو اشارہ کی دی اسألونک عن الخمر والمیسر کے امر کلی دل تدائی چلا بد للمرء ایت رک الضرر الکثیر بالنفع القلیل انسان لدا پکار دی چی ضرر کثیر نزان بچو سا دیا کر کرزنب کی لگا شان نفع و فائدہ پوت کے معمولی شان فائدہ بگشتے ہیں او چی کلا بدوان زرر کثیر راجی دیر زرر بدوان نرازی نو پکار در جان نفع قلیل دن حاصل ہے زرر کثیر نزانو ساتی دویم دائے چی ارتکاب در زرر قلیل لکی دپار در حصول در نفع کثیر یو شہر پائے کی فائدی دیر زیاد فائدی پائے کی او بل طرف ته دا ډیرو فائدې حصول د پار معمولی شان تکلیف امراضی دا معمولی تکلیف دی برداشت کې او حصول دا فائدې کثیره او دیو کې بیا مثال دا اول لپاره خمر او میسر شو لکه دې کې معمولی شان فائدې پای گشتره چې پای وکه طبیعت انسان د خوشحالي ملاويږي او دا د پار نقصانات ضرورت یې آ کثیر دی زان د ضرر کثیر نو ساده اگر کستا پر پای کې لښان فائدہ پوچي او د دویم مثال چې آیل فاق بسم الله د نو زګ ور پسې دا ذکر کړي یسالونک عن الخمر والمیسر بیا حرمت د شراب او غیره چر آره دي ا تدریجا نه آره دي تدریجن مانا آرام آرام سره آره دای حرمت او دیا ولنی آیت دیو بار شراو کے دای حرمت بارک را آره حرام والی بارک زکر شراب چونو دا عرب دای آلتیانو آئی بس کل نفوراً دای پری خودل دای تدیر مشکلو نا اللہ تلا حکم راولی تدریجن آرام آرام سره اولی آئی تا بیان دو نقصاناتو کو استادو پر افده کے آ نقصانات آڈیر زیاد دیا اگر کمامولی شل فائده بکی بکی بکار دا ہے چیا لگ نقصان چیا بردا دا لگو فائدو حاصل اولو دو پار زان دالوی نقصان نبچو ساتے نقصان نزانو ساتے په دیم ځل باندې نو اول ته بیان د نقصاناتو دا یو چې ډیر نقصان دي ډیر ګناه را پای کې به دیم دا چې دې حرمت راي په حالت د عبادتو کې عبادت تولاړې مستولاړې ځان استعمال دای اشیاء نو ساده چې پای سره په جسم کې فطور راځي سستی راځي انسان خپل خبره باندې نه پوهېږي چې سلام لکه شراب شو ادا حرمت راځي سورې نساء درې سلو اقدامات کې چې کله تاسو په حالت د سفر کې وي په حالت د صلات کې وي د مس کې وي تاسو انا شاور او سيزون ته ځان ملې دې کوي دا نه ځان بچو ساتي درې سلو اقدام آیت د سورې نساء یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل اید ایمان والا اومنی دیکی تاسو مستا وانتم سکارا حال داری چیوی تاسو نشا نشی حالت کې نمز دونیز دے کے نا بیدرین زل دائی حرمت را رہے بالکلیہ دائی نمنا کلی شراب تو یو حالت کی اننیز دے کے کرمز حالت بھی او قدا دمز نا خارج بھی غیر حالت بھی لکا سورة المائدہ 90 نمبر آیت دے دائی نبی مکمل منا کلل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ايه ده ايمان والا انما الخمر والميسر يقين الشراب جدي وجو عايش لو بن لقيت درگاهون والاسلام قسمت مال ول بغش فراری سندا پلیتی له دامل د شیطان نزال بچ ساته داینا دل د صریح حکم راي پشتنی بو اي انما يريد الشيطان اي يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر يقين الاراده کې شیطان لا جواجه ومن استاجو کی دشمنی او بغزنا پر شرابو کی او بجواری کی او منکی تاولر دیاد اللہ اندموزنا وحل انتم منتحو الفسائی و ایتاسو منکی دن کی ایتاسو دائینا منکی گئی تابر چدا واؤر ایدلو انتہائینا انتہائینا یا اللہ ممنشو یا اللہ ممنشو او بیا دای په حرمت کې غلظت او اولن کې دای حرمت سخت وو ا حرمت دای دا سخت دی کوم لوګو کې و شراب جوړولې شو دای لوګو استعمال اول کې حرام کله جداونه استعمال وې د دې لپاره اسې نو چې دې لوګو وینه بیا دې د دې نشاور او سيزون سره محبت پیدا شي لکه مشکات کې روایت راځي نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی و دینا چې پایلو کې چای ته وحنتم ویلو مزفت به ورته ویلو دا شرابو جوړې د سلور قسم لوکيو آی استعمال و تاسو نه کوي بیا نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویلو په شراب باندې شراب جوړون کې دای په شارب باندې لیتولو باندې لعنت لکا ابن ماجه کی روایت راضی دا عبداللہ ابن عمر فنقل باننے تقریبا لس کسان دا سیدی یا تکسان دا سیدی جائے بند لانت ویلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شراب بارکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لان اللہ الخمرا لائے پا شراب لانتو کی وشاربہو دائے پا سکن کی دیو اللہ لانتو کی شراب سکن کی دیو پائے دی لانتو شی وساقیہو صوفیہ شراب دسکل دو پارا ورکینو دائے پا ساقی دیو اللہ لانتو شی وبایاہو دائے پا خرسون کی دیو اللہ لانتو شی ومبتاہو دائے پا مشتری بان دیو اللہ لانتو شی شراب باندې دای په سکون کې باندې دای په ساقي باندې دای په خرڅون کې باندې دای په اخستون کې باندې واسره او دای په نه چړون کې باندې تاسو کې چې نه چړای نه پای باندې او چار پا چې نه چړول شي نه پا باندې لعنت شي وحامل او دای شراب پورته کول کې ول محمول الیه او چا طرف ته شراب وړل شي پا دې لعنت شي واکل اسمن یو سوک چی دائی پیسی خوری پا دیو لانتو شی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طول باندی لانتو یلو بیا خمر داوی لیکی گی ستا نو خمر دپار یو معنی خاص را معنی خاص را دائی اصولیان کئی او فقه والای کوي خمر پایمانه سوال کی اذا اشتد و غلا و قذف بالزبد اذا اشتد و غلا و قذف بالزبد ا اوبر د انګورو د کور اوبري یا ربل شي اغه ور باندې کې خو دې دومره وخټ کولې وخټ کولې چې پای کې استعداد راي او آی د خپل زګ را وشتل شروع کړل دا زګ بره طرف ترا وشت دې ته اشاره ویلې کې دا تعریف خاص دی د خمر دیم کوي وې خمر چې دا ماخوذ د مخامره تل عقل نه هر حاشه جاغا انسان دی عقل باندې فرد را ولي او دا تمیز نشي کوله په وړاندې د ښه او د بد کې دا عام تعریف دی کړی کدی معنی سره چې وسمره نشاور سيزونه دي اټول به خمرو کې داخل شي لکه چر شو پورډر شو بنګ شو دا ټول دی کې داخل دي دا ټول استعمال بیا ناجایز دی او دا نه فائدې خستل لا ناجایز نو یسالونک عن الخمر والمیسر بے فقها خمر کی تقسیم کوي خپل خپل قسمونه دي او مجموعی حیثیت سره ټول حرام دي بازق ورته ویل کی مناسب ورته ویل کی نسبه تری ثلث تری علماء سره جواری قل فيه ما اسم الكبير ومنافع للناس تور توا د دوالو کې ګناه لوي او فائدې لګ شان خلق لرا ما موري شان فائدې به کې بغیر خو ګناه ډېر غټره ده وَيَسْمُ مَا أَكْبَرُ مِنْ لَفِ مَا وَقُنَا دِي دوارو چلا دي رغتر فائد دي دي دوارو نا گناه چلا دائی دي رغتر دیکھ یو قسم لئی شارش و دي طرف تا چلا آز ذره کسیر نا دلوی ذرن وزان بچکے اگر کستان پائے گی لگا شان لفا فوت چی دګ معمول شان فائدہ شته خدایان به ضرر عظیم نه بچکه وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ او تپوس کې ستانه چې څه خرج کړي دي تور تو وایا ازتي العفو من ازتي امام قرطبي رحمت الله عليه ما فضلان حوائجكم استاذ ذريات كم زائد دي نو د الله په دین کې خرج کا او عفو دا په ما ازتي سره علي سوره اعراف 95 کې 95 نمبر آیت کې تذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون دارنگ بیان اللہ تعالی تاسو ته خپل درې پای تاسو چو فکر وکه تتفکرون بنقایس الخمر والمیسر چې تاسو چو فکر وکه په نقصانات شراب کې او په نقصانات جواری کې پای کې ډیر زیات نقصانات دي یا دا لعلکم تتفکرون دا لگی دی قل العفو سر زیتی والی خرج کوئے زکای دیر دی پاری تاسو فکر ہوکے فکر دائی چی تاسو تحمل دا مشقت کسی رونکے با دنیا کے زکا که طول مال لاوالی و طول خرج کنو بیا با پخبر باننے سوال کنو مشقت کی با اختشے ولک دنا خرج کوي د سر پار د پار چې اخرت کې مثال نه زه تیار کې پار تفکر بل اخره لعلکم تذکرون فی الدنیا والاخره د ر پای تاسو شو کې په دنیا او په اخرت کې تذکروا فی الدنیا والاخره مانا دا سوچو گئے چه فوائد دا آخرت چیا نحا سی بشراو مئسر سرا دا سوچو گئے چه کم فوائد دی دا آخرت اپ شراو سرا و اپ جواری سرا نحا سی بلکہ اپ انفاق بی سوی اللہ سرا آسی دی چه مال لاوالی او دا اللہ دا پارے ہو لگے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ جهاد و باب کې چې عام مسله د یتام راوړل دي مانو مسائل راوړل دایو جدای چې یتیمانان د جهاد سره زیتیږي جهاد څوک یې پای کې شهید شي نو دای بچی باد کیږي نو آی د یتیمان ویل کیږي ادا چې وکړه آیات نازل شوه سوره نساء لسم آیات ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا دا ذکر نازل شو جا خلق جا فری مال ایتام ظلم باندې لای دې دې خپل خېټو ته ور واچو وسيصلون سعيرا داخلي با ولمبودور ته سعير ته جهنم ته داخلي جمال د یتیم په ظلم سره خوري نو ډیر صاحب دا سيو جړای پرورش کې یتیمانو ا صاحب او بدای پرورش کا بدای اخراکه اهل ځان له جدا کړل چې کله جدا د زکا دا جدائی د دیو اج نو کلاس نه چې مال د یتیم زمونږ نه خوړل شي ځکه الله ول سخت سزا ذکر کلا انما یاکلونا فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا د خېټې د ور اچي جهنم ته بدل نه کی دا سخت سزا نو صحابه آی خوراک کې ځان نه جدا کړل آی له ځان له خوراک تنظیم کو او چی کلا بید آئید پارا زان لخوراک تیار کنو زنی با پائی کی داسی و چٹول بے ختم لکو پاتی کی دو با پائی کی لگا داس پناب کنو پخی گی با ٹیم با پاتی جو نو آٹیم بے خوڑلے نشو بل ٹیم دا پارا چی ریا با خراب شویو نبیا پریشان شو نرال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کنو الله استانی تیمان باگ تپوس کئی ویسألونک عن اللیتا قل اصلاح لهم خیر او تپوس کئی استانا پا باگ تیمان کی طور تو اخی خواهی کل دائی پارتا بیتا دی دائی سر خیر خواهی کوئی وَإِن تُخَالِطُوا فَإِخْوَانُكُمْ أَوْ كَغَدْوَ إِخْوَانُكُمْ أَوْ كَغَدْوَ كَوِي تاسو دا سره مال نه خپل لایستا سره نه دي زته بل کې ظلم منه کې دا سره ورور وري معاملہ کې کته کې دې شي چې مال سره غډوټ کوم او دا مال نه څه زو خرما غلطي سره الله دا مفسد نه تاخد اصلاح بل انسان سره شریک کړي والله يعلم المفسد من المصلح اي الله جي پيجي عالم دي باپ سات كون کي مصلح نا الله مفسد او مصلح بي ني مفسد نا مراد دل تک عاشق دي الذي ياكل اموال اليتامى بالاشتراك جي مال دي يتيم سره دير پار شريكي چا مال اخري الله عزت او پيجان الذي ياكل اموال اليتامى بالاشتراك ولو شاء الله لعنتكم الا الله عزيز حكيم او که چرته وو ته الله تعالی نو خام خام مشقت کې چې تاسو مشقت کې وداځي تاسو ته حکم کوي تاسو به یو طرف ته پرورش دی تیوان کوي او بل طرف ته دایر پرزان خوراک بندوبست کوي یا څو مالونه ګډوډ کوي نه هم مشقت او تکلیف والله دا ونو غوته ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولعامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم دیکھ بل حکم ذکر کئی انہی ان نکاح المشركات مشرک اخذر دعا سرت نکاح مکا دارنگی مشرک سڑے لئے نوائیت اخپل خور لور آپ نکاح بننے مور کو اگر کام مشرک خدا چیا خیستد حسن جمال نصب وارا دا مالداری وارا دا و بیا بیم پا نکاح بننے نکے آم مشرک سڑے لئے دا عقیدہ خراب دا آج شرکیات کی وقت ہے نو آسر اخپل ولی مکو او مقصود باید سره چې عدم الموالات مع المشرکین کافرانو مشرکانو سره تاسو دوستانه مکوئ دا سره دوستانه ونه کې د دای د وجنه دای د نکاح نه منه وکړه ځکه تزوج نکاح کول دای سره دا سبب د موالات دی او سبب د محبت دی الله تعالی چې کله کله دا اسباب منه کول کوي اسباب لکا ولا تقرب الزنا الا كان فاحشا من دې کې تاسو زنا ته معنا زنا لسکه اسباب الزنا تم نږدې شي دا شاندل تا لکا دوستانه د مشرک سره ځکه دای سره محبت لاسکه او اسباب د موالات او محبت تم نږدې چانه کا تزوج دې دای سره دای انسان مشاته اداول کی جایز نکاح کول پمن د مشرک او مؤمن کی داول کی جائز تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم د نن چې یاد ابو لهب د زامنو په نکاح کې وي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم اعلان د پیغمبرۍ او دعوت شروع کړ الله تعالی طرف ته ابو لهب فلجی ته ویل داوا فریدی بیا پرې خوري طلاق اکلے بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ازوی تخیرے کرے اللہم سلیت آرے قلب من کلاوک یا اللہ پا دوان لے مسلط کی اس پہ دخل اس پونا دخل درندگان لدوان لے درند مسلط کے اور بیا چی دائی دمر یقین کافران ہو آپ کافرانو خو پای کې رو د نبی باندې یقین او جدا قبلې یکل نبی صلی الله علیه وسلم آته کېره او دلی چې الله مسلط علی قلب من کلاوک رضا زویر ابو لاب چې دا یو قافله کته پلار ابو لہب دی قافلی والا تاکید کو یہ دا استاد سر روان نے دی خیال وکوی چکلا ایلال نو اول چدی سم لاستل د شپې قافلی کلا پڑاو واچو ناول دی اخپل او خان کې سم کې نو ولدا سي دایره په شکل باندې اول د اخپل او خان کې نو په دپار دانګل چپا دینه موږ اخو پنا شو بیا یې پای پسې خپل سامانونه کېښودل بیا پای پسې د ګیر چاپېره په خپله باندې سملاسته او بیا یې په خپل مینځ یا حضوی د ابولهب سملاو چې هسې نه څه شی د شپې را شي او دا وخوري. الله وایي د شپې یو ځناور یو زمری را ولېږه ارا یو یو بیا بیکاو نه به ته تر دې پورې چې حضوی د ابولهب ته ورسېده او مینځ باندې دوه ټوکړې کړه. اول کدا جائز و بیرست منسوخ شو. ولا تنگه المشرکات حتى یؤمنن الله وی نکام کوئی تاسو مشرکان خصا تر دی چای نی ایمان راوڑی تر سو پوری چای ایمان نظر آوڑی ترا پوری آئی سر نکام کوئی. ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم او خامخا وینه مؤمنه دا ډیره به تر دا مشرک نه اگر که تعجب کې راځي تاسو دا مشرکا ولو اعجبتكم ما بالحسن والجمال والنسب والمال ا مشرک خدای دای خای سمشتره انا سب کی موچت را مالداری کی موچت را او چی دن اللہ پکی نشت دے نو آسر نکاح مکوا ذکر سلور اسباب دے نکاح دا پارا سلور صفتون داسی چاہی بند یو خسر نکاح کے دیشی حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تن کو المرأة لاربع یو خزر نکاح کې دې شي نه سلور صفات او نه سلور کارون دوی نه کې دې شي لمالها ول جمالها ول لمالها ول جمالها ول حسبها ول دینها دای د مال دوی چې خدای مالدارا د نور پای کې صفات نشته او تیر مالداري دوی نه وغواړي زما خدای به مال به ټول زما شي. دویم ولی جمالی ها دای دو خایز دو وجن چا خیستر دو خایز دو وجن دای سر نکار که. دریم ولی حسابی ها دای دو قام قبیلی و نصب دو وجن چا رچتی قبیلی سر تعلق ساتی دای دو نصب دو وجن دای سر نکار که. سلورم پای کې لدین یا دای دیندارې دوی نه مالم سره نشته قبیله کې هم کمزورې دا قایص هم کم نه فایت الله تعالی دین ور نصیب کړي. نبی صلی الله علیه وسلم حفاظ پر بذات دین تر و دی دا ځان کامیابې نو دیندار وبن کامیاب کوم لاس بل په خاور لاړ شي یا لاس د په خاور لاړ شي کیږي دی. ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك او پنیکا باندې مور کې مشرکان ته تر دې چا ایمان راوړي. مشرک سره له نو ته خپل خل لور پنیکا باندې نور کې درسو به چا ایمان نه راوړي. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم او خامخا امر ای غلام مومن لا ډیر به تر دې د مشرک سړي نه اگر کې تعجب کې واجې تل مال نسو خاص دا عجب کوم مر مال او نسب او حسن دا مال جه دا نسب دا خاص تعجب کې واجې چوچت شه مشر دې د قام مالدار دې دې خاص تر دې واده باندې نکاح باندې مور کا یو مسلمان سره او له وګوره دایره لپاره سوځي مشرک سړی سره مشرک سړی د وقول لور په نکاح نه ورګه او مشرک کي سره او په خپل باندې نکاح نه کې اولائک يدعون الى النار ذا الا علت اولائک یدعون الی اللہ دی جیراب للکی دعوت ورکی دور طرفتا الی النار امان الی موجب النار آشی طرفتا دعوت ورکی چاواجب انکی دور دے چاشرک و کفر دے تفسیر غرائب القرآن کی زکا دعوت ورکی معاصی و تو اشتراک باللہ تا زکا مشرک شی مشرک سر نکاحو کے ناو دعوت درکی دید تا تم دا اللہ سر شریکو کا کلب تا توی دیو زیارت تراز لارشو کلب بلتا میں بٹول اور استادا او زینو اکر سی واللہ یدو ایل جلت والمغفرت بیدنی نیو سبب فور لدعوت ایل اللہ ردی چی غور طرف دعوت درکی دین دای چې اخرې په سبب سروستان بیا جهاد پاتګي د مشرکان او کافرانو سره اجهاد بدا چې پاتګي چې کته کړ به د کور نه وځي دا مشرک هغه به دین کړه او به تا من کوي ځکه تاسو په مشرکان خپکی کافرانو باندې کړه اصله چې دا اخرې په سبب سره چې بیدی نئی کار دیر زر قبلی چی خدا دندار دل پکار راوڑی چی کلب بیدی نئی نوار بیدی نئی پکار دیر زر راوڑی مجبورا کئی آ آو وسوسی اور توا چی چی شیطان پزین کم نئی اذهبا للعب الرجل الحازم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم ان کے عقل دا حازم حکیار سڑی لرا وخیار سړی خو خدای دوکه ګرای وای نبی دینه کې اخته شي او به څه کولم نشي که یو عالم چې او بیان کاو چې کله انسان چې د دین د کار اراده او کې شیطان چې آی په معصیتونو ګناہوں کې اخته کوي یو کس پای کی پکې او پاسې دی شیطان زو کار کوم نو شیطان نو ما څنګه منه کی شیطان مانی شي منه کوله او زو زم د الله په نوم مال او خپل ارزو خرج کوم عالم ور دی ارس پرې د عزت یو بوجي غنم دا صدقه کا کله کور د لال نو دا کندو ته بوجي کې او وړه کې کله نو چې کله بوګا کله دروازه من دراو خځه ورته دا چر تړې وې دا صدقه کوم په نوم د الله باندې ایو له دې کور کله بوجه ته واچلې دا بچی به سفرې ستتش راووت چې کله راغې عالم ته ته پوس کوي ولې وې شیطانان می ټول لستو پرې کوو شیطانانو مور را ل اخر کې نه نار سپاتې کلا به شیطانانو د مور د وژنې نار سپاتې کی اولائک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه والمغفرة ناو دعوت در کې ترک الجهاد او ترک المحاربه تا کافر سره jihad پرې دا او ترک الجهاد چې دا سبب د اور دی jihad پرې د اور ته وځي کنه بیا والله يدعو الى الجنه والمغفره باذن الله چې بلنه کې جنت او مغفرت طرف تا جنت طرف ته معنا اغه عمل د چا موصل دی جنت تعالی عمل الصالح الموصل للجنه اغه عمل چا سبب وګرځي د رحمت الهی او بیا رحمت الهی په سبب سره دا جنت ته ځي ويبين آياتي للناس لعلهم يتذكرون او بیانی اللہ تعالی آیاتنا قبل خلق دا دیر پارچی آئی پنلو نسیت واری